राम जी की प्रेम निशानी मुद्रिका सीता जी को देकर, सीता जी का सुहाग चिन्ह चूड़ामणि लेकर हनुमान जी ने जब लंका से प्रत्यागमन किया तो उनके मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई, क्योंकि वे महालक्ष्मी सीता का आशीर्वाद लेकर लौटे थे। पवन पुत्र के मन में जाते समय राम काज करने का जोश तथा आते समय सीता के दर्शनों का संतोष था। कहना कठिन है कि आवागमन में किस समय वे अधिक शीघ्रगामी थे। वेगवान मारुत सुत धीरा आए लांगी जलधि गंभीरा, किलकिलाए जब नाद सुनाया, मानो नया जन्म सब पाया। पूछत कहत नवल इतिहास, पहुँच गए सुग्रीव के पास। हनुमतादि वीरों को लेकर कपिपति आ गए जहाँ थे रघुवर। सबने प्रभु को सविनय प्रणाम किया और जामवंत ने रघुवर को हनुमत के सुकृत गिनाए। कैसे लांघा सिंधु जलाकर लंक सिया सुधिलाए। हनुमत बोले सिंधु को लांघा और जो लंक जराई, राम प्रताप से सब हुआ संभव मेरी कौन बड़ाई। श्री हनुमान जी की विनम्रता से अभिभूत होकर, हे अंजनी सुत हे बजरंगी महाशक्ति के धारी, सुर नर मुनि में कोई न मेरा तुझ जैसा उपकारी। मेरे काज संवारने में तू कभी तनिक नहीं थकता, सुत मैं तेरे उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। जब चूड़ामणि लाय हनुमत ने दी राम को, यूं ली हृदय लगाए जैसे वैदेही स्वयं। भगवान ने भक्त को स्नेह से हृदय लगाया, फिर हाथ पकड़ कर अपने निकट बिठाया। पूछा किसिया जो मुझे प्राण धन कहती, मेरे बिन कैसे प्राण बचाए रहती। हनुमान जी ने श्री राम को ही सीता के जीवित रहने का उत्तरदायी बताते हुए कहा, जागृत प्रहरी नाम तुम्हारा, जनक नंदिनी का रखवारा। ऐसे ध्यान कपाट लगे तन में प्राण उन्हीं से रुके हैं। नैन दृष्टि निज चरणों पर है, चारों ओर से बंद डगर है। रोकने वाले हो जब ऐसे, प्राण पखेरु उड़े तो कैसे। पूछ रही थी मात श्री नैनों में भरनी, दासी को किस दोष पर विसराया रघुवीर। भावुक होकर बोले रघुवर, सिया प्राण प्रिया को बिसरा कर अपनी ही सुधि बिसरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। श्री राम और हनुमान जी कुछ समय यूं ही भावनाओं के सागर में डूबते उतराते रहे। सहसा हनुमान जी को स्मरण हो आया माता को दिया हुआ वचन कि राम जी शीघ्रातिशीघ्र आएंगे। अतएव उन्होंने श्री राम से सेना सजाकर लंका प्रयाण की विनती की। राम आज्ञा पाकर सुग्रीव ने सेना को आदेश दिया, बोल राम की जय, सबने लंका की ओर प्रयाण किया। जय गौरी जय सिद्ध गणेश, जय जय रमापति राम रमेश, जय जय आदि देव शिव शंकर, हर हर महादेव। हाथों में केसरिया ध्वज, शीश पे राम चरण की रज, जोश में भरे हुए, रोश में भरे हुए, जलते हुए अंगारे, हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। राम इस पार तो सिया उस पार है, बीच में गहरा सागर जिसका शतयोजन विस्तार है। राम सोच में पड़े इस विशाल सिंधु से, कौन अब पार उतारे, हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। सेतु बंध का जब निर्माण हो, तब इस संकट से परित्राण हो। आज राम जी का मन सर्व आपदा हरण, गिरिजा पति को पुकारे, हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। पर कटक रे बैठे हैं रघुनाथ, लंका में रावण नहीं सुने किसी की बात। मंदोदरी ज्ञान गुण भरी सुकन्या मय दानव की, पति को समझाने की चेष्टा उसने यथा संभव की। सुनिए स्वामी आप चाहे अब तो कंठ तक पानी, कहीं जान की के कारण हो जाए न जान की हानि। सिया सौंप अविलंब खेल नहीं है। दानव और मानव की शक्तियों में कोई मेल नहीं है। किसी भांति अभी गए यदि वे सागर पार, सबके सब बन जाएंगे असुरों के आहार। मंदोदर को देख अहम पूर्ण व्याख्यान, आ बैठा दरबार में मूर्तिमान अभिमान। निज गुप्त चरों से पूछ रहा वह राम कहाँ तक आया है, क्या दिग्विजयी रावण की लंका पर किसी भय की छाया है। कह उठे सभासद हम न कोई शंका आशंका करते हैं, त्रिभुवन जिनसे भयभीत कहाँ वे नरवानर से डरते हैं। अनुज विभीषण आ गया उत्तम अवसर पर, आज्ञा ले आसन ग्रहण कर बोला सिरनाय। यद्यपि तुम निगमागम ज्ञानी तदपि सुनो हित की यह वाणी। बुध जन तजे परिस्त्री ऐसे, चौथ कश्रापित चंदा जैसे। ज्ञानी पर यह भेद उजागर, रत्न पराए लेत न सागर। समरथ सागर की नाई के ही कारण एही भूल गोसाई। काम क्रोध मद लोभ सब घोर नरक ले जाए, इन्हें तजो जो हरि भजो संत भजाए। सचिव वैद्य गुरु हो सब है, सच न कहे यदि स्पष्ट, राज धर्म तन शीघ्र ही हो जाते हैं नष्ट। यथार्थ सब कहा विभीषण, माल्यवान ने किया समर्थन। ओ माल्यवान रावण के नाना, उन पर भी दस शीश रिसाना। जो न सुने माने न किसी की हित से भरी सिखावन, उस दुराग्रही छली कठी कपटी का नाम है रावण। बुरा भला अग्रज से सुनकर पदाघात भी सहकर, राजसभा तज चला विभीषण नीति वचन सब कह कर।